12 uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Het is een van een lange adem, want voor de zesde keer gaan verschillende vakbonden om de tafel met kraamzorg. Er is nogal een lange lijst te bespreken. De financiering van de kraamzorg, het personeelstekort, een gebrek aan opgeleide mensen, het wachtgeld. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar ligt de opening in de zesde ronde in de onderhandelingen? Dat hoor je allemaal zo. Nu eerst, in Rusland is er weer een uitdager van Poetin op een zijspoor gezet. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Boris Nazeskin, de Rus die president Poetin wil uitdagen bij de verkiezingen volgende maand, mag niet meedoen, want volgens de kiescommissie heeft hij te weinig geldige handtekeningen opgehaald. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou, wat heeft de kiesraad over die handtekeningen gezegd, want hij had er toch genoeg? Hij had er genoeg ingeleverd in ieder geval, maar 3 dagen geleden werd al min of meer toespelling gemaakt op het feit dat volgens de kiescommissie een te groot percentage van die handtekeningen niet helemaal in orde is. Er zouden problemen zijn met handschriften die hetzelfde zijn, adressen die niet kloppen en zelfs 11 mensen die op die lijst zouden staan van 105.000 handtekeningen die al zouden zijn overleden. Daar hebben ze vandaag nog weer op voortgeborduurd bij de kiescommissie. En het eindoordeel is dat 15% van de gecontroleerde handtekeningen, dat zijn ze niet allemaal, maar dat is die waren niet geldig. En dat is maximaal 5%. Dus dat betekent dat de kiescommissie heeft besloten om hen niet door te laten tot de slotfase. En legt Nazeskin zich daarbij neer? Hij heeft ook nog een laatste woord gekregen. Heeft hij uitgebreid uitgelegd dat hij ook niet voldoende tijd had om de kiescommissie van repliek te dienen. Wel wetende waar het op zou uitlopen. Maar hij heeft ook gezegd dat hij hierna naar het Hoge Rechtshof zal stappen. Dat is de eerstvolgende halte. En zo nodig, zei hij, zal ik naar het constitutioneel hof gaan. Maar goed, dat is een hele lange procedure. En tegen die tijd zijn de verkiezingen al lang voorbij. Ja, niet. Maart, wat wilde hij eigenlijk? Want hij is van de liberale partij, hè? Ja, wat voor partij die is, dat zegt niet zoveel. Dat is een kleine partij die niet vertegenwoordigd is in het parlement. Maar door je als namens een partij kandidaat te stellen, hoef je maar tussen aanhalingstekens 100.000 handtekeningen te verzamelen in plaats van 300.000. Dus dat was zijn belangrijkste reden. Het belangrijkste van Nazeskin is dat hij zich heeft geprofileerd in ieder geval als een kandidaat die tegen het Russische optreden in Oekraïne is. Hij heeft gezegd, als ik president word, dan maak ik een eind aan de strijd, dan begin ik onderhandelingen, dan laat ik politieke gevangenen vrij. En dat heeft heel veel losgemaakt in de Russische samenleving en dat leidde tot beelden die veel mensen hebben gezien van duizenden Russen die overal in het land in de rij stonden om hun kandidaat te steunen op deze manier. Die mensen kregen daarmee een legale manier om hun mening te uiten. En dat is waarschijnlijk het belangrijkste wat Nazeskin tot dusver heeft bereikt. Navalny in de cel, vorige maand ook zo'n kandidaat die er niet doorkomt. Nou, Nazeskin weer. Is er nog iemand over, een tegenstander van Poetin? In ieder geval niet iemand die tot een echte tegenstander kan worden gerekend. De kandidaten die waarschijnlijk op het stembiljet komen, dat zijn allemaal mensen die loyaal zijn aan het Kremlin en aan president Poetin. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Dan naar Den Haag. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt sinds gisteravond extra beveiligd. Er staan zwarte schermen buiten en er is veel politie op de been. Verslaggever Vincent van Rijn. In Den Haag, ja, is daar nog iets aan veranderd? Want er zou een dreiging zijn, hè? Nee, de afgelopen uur is er niks veranderd. En dat wil zeggen dat de Israëlische ambassade hier aan de Johan de Witlaan inderdaad zwaar beveiligd wordt. Naast de zwarte schermen aan de voorkant van het gebouw is er ook veel politie om op de been. Als ik zo om me heen kijk, zie ik verschillende gepantserde politieauto's waarin zwaar bewapende agenten zitten. Met van die bivakmutsen op en kogelwerende vesten aan. En ook aan de achterkant van het gebouw staan van dit soort auto's. Van alle kanten wordt de ambassade inderdaad heel goed in de gaten gehouden. Vanwege dus een dreiging waarvan we niet zoveel weten. Nee, niemand wil wat vertellen. Nee, wat ik wel zie is dat de ambassade nog wel open is. Er wordt ook gewoon doorgewerkt. En als je dan aankomt bij die zwarte hekken, staat er een beveiliger van de Israëlische ambassade. Nou, die checkt dan meteen of je een afspraak hebt. En als je dat hebt, kun je inderdaad naar binnen. Maar die reden blijft onduidelijk. Niemand wil inderdaad wat vertellen. De woordvoerder van burgemeester Van Zanen van de gemeente Den Haag laat eigenlijk weinig los. Het enige wat hij zegt is van, er waren al langere tijd extra maatregelen. En gisteravond is dus besloten tot deze zichtbare maatregelen. Waarom? Ja, blijft voor nu onduidelijk. Maar goed, deze extra zware beveiliging van een ambassade die al werd beveiligd, ja, zal niet zomaar gebeuren. Vanwege de Gaza-oorlog en wat er allemaal gebeurt. En er zijn al bekladdingen bij andere objecten geweest. Mauritshuis was toch ook beklad? Klopt, er zijn allerlei incidenten geweest. Het wordt nu een beetje speculeren hoor. Maar als ik zo nadenk, is dat er ook altijd op donderdagavond een demonstratie op het station van Den Haag. Ja, misschien zijn er aanwijzingen dat die betogers hierheen willen komen. Je weet het niet. Het kan ook een hele andere reden zijn. Maar goed, extra veel beveiliging dus hier bij de ambassade. Bij die ambassade van Israël in Den Haag. En daar stond verslaggever Vincent van Rijn. Bij Israëlische luchtaanvallen op Rafah in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen, melden functionarissen in Gaza. Gisteren werd het gebied ook gebombardeerd. Israël wil doorgaan tot het de hele Gazastrook onder controle heeft. Unilever, van bekende merken als Knorr, Magnum en Calvé, heeft last van goedkope huismerken. Volgens de topman zijn de A-merken niet concurrerend genoeg. De winst van Unilever daalde vorig jaar met 14%. De Rabobank heeft wel een goed jaar achter de rug. De winst kwam uit op bijna 4,4 miljard euro. En dat is bijna een verdubbeling van de winst van de Rabobank vergeleken met een jaar eerder. En in alle Olympische medailles die komende zomer worden uitgereikt in Parijs is een stukje verwerkt van de Eiffeltoren. Die stukjes komen uit balken en andere delen van de Eiffeltoren. Die zijn vervangen bij renovaties. Het NOS-journaal. Nog meer cijferwerk vanochtend. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft bijna alle beleggingen in fossiele energiebedrijven verkocht. Zorg en Welzijn, het op één na grootste pensioenfonds van het land, beheert zo'n 240 miljard aan pensioengeld. En 1% zat in fossiele energiebedrijven. Johanna Kellerman, bestuursvoorzitter van Zorg en Welzijn. Heeft u alles, bijna alles teruggetrokken? Waarom eigenlijk? We zijn bijna helemaal uit alle energiebedrijven gegaan die nog actief zijn in fossiele brandstoffen. Omdat we vinden dat zij onvoldoende duidelijke plannen hebben om straks te kunnen voldoen aan de akkoorden van Parijs. De klimaatdoelstellingen. Ja, onvoldoende stappen gezet. Ja, zo hier en daar zie je natuurlijk dat er wel stappen worden gezet. Maar we hadden 2 jaar geleden een aankondiging gedaan aan deze bedrijven dat we wilde dat ze eigenlijk nu zouden verder zouden staan dan ze nu daadwerkelijk staan. Wij vinden dat de plannen die ze hebben gepresenteerd om te gaan voldoen aan die akkoorden van Parijs, ja, die vinden wij onvoldoende geloofwaardig. En daarom hebben we gezegd, wij stappen eruit. Ja, wat hebben Shell en BP daar bijvoorbeeld, want daar gaat het dan om, hè? Wat hebben die eigenlijk gezegd? Die hebben natuurlijk wel plannen bekendgemaakt. En die zijn natuurlijk ook wel actief in hernieuwbare energie. Maar als wij doorrekenen waar dat toe moet leiden, dan betekent dat dat zij in 2030 niet zover zijn dat ze ongeveer 1/3 van hun activiteit in hernieuwbare energie hebben. En wij denken dat dat noodzakelijk is voor de transitie die we moeten doormaken. Want daar stuurt u op aan. En terwijl je ook zou kunnen zeggen, er zijn pensioendeelnemers van ja, het is toch een mooi rendement altijd, hè, van Shell. En dat is belangrijk. Wat zegt u dan? Ja, dan zeggen wij, het hangt er maar vanaf waar je dat rendement wil maken. Dat kunnen we ook op andere manieren en op andere plekken proberen te maken. En bovendien kijken wij natuurlijk ook erg naar de lange termijn. Wij denken dat dit soort bedrijven uiteindelijk toch niet de winnaars zullen zijn in deze transitie. En dan zetten wij ons geld liever ergens anders in. Ja, waarin? Nou, bijvoorbeeld in hernieuwbare energie. Maar ook op allerlei andere fronten. U zei net al, dit gaat om 1% van onze beleggingen. Dus er is nog voldoende over. U heeft meer in de portefeuille. Johanna Kellerman, bestuursvoorzitter Zorg en Welzijn. Universiteiten willen dat er meer in het Nederlands gaat worden lesgegeven en minder in het Engels. Ze willen zo het aantal internationale studenten verminderen. De universiteiten hebben nog een aantal maatregelen op het oog, zegt Anton Pijpers van de Universiteit Utrecht. Dat doen we door naast de Engelstalige opleidingen die er zijn, 30% van de bacheloropleidingen in Nederland, daarnaast een Nederlandstalige opleiding te zetten. En we vragen daarnaast een instrument om een maximaal aantal op die Engelstalige opleidingen te kunnen zetten, zodat we ook echt die instroom kunnen beheersen. De afgelopen jaren hebben universiteiten juist hun best gedaan om veel buitenlandse studenten naar Nederland te halen. Maar nu zien ze de nadelen ervan. Zo is er een tekort, een groot tekort aan kamers in studentensteden. Het is 10:10. Het weer nog. Van het zuidwesten uit trekt de regen over het land. In de noordelijke helft van het land later ook wat sneeuw. Het is 1 tot 4 graden. Vannacht overal regen en morgen eerst bewolkt en regen. Later ook wat zon morgen. En het wordt flink wat warmer. Het wordt morgen 11 tot 14 graden. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een gloednieuwe passie. Samengesteld door Ivan Fischer. Een indringende avond over medeleven. Met delen uit de Matthäus Passion en muziek uit allerlei windstreken. Op 20 maart. Bestel op concertgebouw.nl. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ikwilveiligvliegen.nl. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Hoe speel je een volwassen vrouw met een babybrein? Emma Stone doet het in de nieuwe film Poor Things. En niet onverdienstelijk, volgens recensenten. Ja, wat is toch het geheim van Stone's succes in Hollywood? En Nederland is een miljardair rijker. Niet met geld, maar met iets anders. Wat? Nou, dat hoor je straks. Nu eerst eindeloze onderhandelingen in de kraamzorg. De Nieuwsbv. Want vakbonden onderhandelen vandaag voor de 6e keer over de salarissen in de kraamzorg. De zorg is van groot belang voor mensen die net bevallen zijn, maar is in gevaar door personeelstekorten. Het extreem lage salaris maakt het beroep bovendien ook niet aantrekkelijk. Ik praat erover met FNV-bestuurder Feli Escarabagal. Goedemiddag, Feli. Goedemiddag, Natasja. Ja, je schuift samen straks met andere vakbonden voor de 6e keer aan bij de onderhandeltafel. Wat zijn precies jullie eisen? Nou, ik kan alleen maar voor FNV spreken, want we hebben allemaal eigen voorstellenbrieven. Maar FNV heeft een looneis neergelegd van 14,3%. Mm-hmm. En wij willen dat er veel meer geregeld wordt over werktijden. Kraamverzorgenden zitten nu vaak heel erg lang te wachten tot ze kunnen werken. En dat is grotendeels onbetaald. En ze weten ook niet goed waar ze aan toe zijn. Het is nauwelijks mogelijk om op rooster te werken. Mm. Want je weet niet wanneer iemand gaat bevallen. Dat heeft een marge van 5 weken. En zelfs voor uitzendkrachten zijn er nu afspraken dat ze van tevoren weten op welke dagen ze vrij zijn en op welke dagen ze werken. En dat is voor kraamverzorgenden nog niet het geval. Dus dat vinden wij heel erg belangrijk. Daar moet iets op geregeld worden. Dus een beter rooster, beter salaris en betere regelingen. Dus tijdens het wachten totdat je aan de slag kunt. Want hoe is dat geregeld met die wachtdiensten? Het is zo dat je kan een wachtdienst krijgen. Dat is een blok van 8 uur. Mm-hmm. Voor dat hele blok krijg je €11,44 bruto. Dus nog niet eens netto een euro per uur. Nee, en dat is voor dat hele blok van 8 uur? Ja, En dan wacht je. En dan kan je kan ook 2 dagen wachten. Je kan ook 2 blokken van 16 uur, dus 16 uur in totaal op 1 dag krijgen. Dan wacht je tot een zorg zich aandient. Dus tot een vrouw gaat bevallen in het ziekenhuis. Dan moet de kraamverzorgende assisteren. Mm-hmm. Of tot een vrouw thuis bevalt. Dan moet de kraamverzorgende assisteren bij de thuisbevalling. Of totdat een vrouw uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Mm-hmm. En dan gaat ze naar huis. En dan neemt de kraamverzorgende de zorg over. Mm-hmm. Dus tot die tijd is ze feitelijk aan het wachten. Dat kan bijvoorbeeld 2 dagen duren. Of 3 dagen, dat ligt er een beetje aan. En in die hele periode kun je geen ander werk aannemen? Nee, je kan geen ander werk aannemen. Sterker nog, je kan eigenlijk niet eens met goed fatsoen boodschappen gaan doen. Want je moet binnen een uur bij de kraamvrouw zijn. Ah, zo. En voor dat alles krijg je dus gewoon maar €11 betaald. Voor dat hele blok dat jij vrij bent. En vrij eigenlijk zit te wachten totdat je aan de slag kunt. En niet eens de deur uit kunt voor een boodschap. Waar komt dit belachelijke bedrag vandaan? Nou, in principe is er helemaal geen financiering voor. Mm-hmm. Want vanuit Den Haag, zeg maar door de Nederlandse Zorgautoriteit, wordt het tarief voor de kraamzorg vastgesteld. En eigenlijk is daar met het wachten helemaal geen rekening mee gehouden. Oh, dus het is een beetje uurtje factuurtje. Hè, mensen worden behandeld alsof ze ZZP'er zijn. Maar ze zijn natuurlijk in loondienst. Ja, ja. En dan hebben we het dus over wachtgeld. Laten we het even over dat salaris hebben. Hè? Je gaf het al aan, 14,3% mag er wat jullie betreft bij FNV bovenop. Maar deze mensen in de kraamzorg krijgen dus een lager salaris dan andere medewerkers in de zorg. Hoe groot zijn de verschillen? Er is recent een onderzoek geweest in opdracht van de werkgeversorganisatie en van Zorgverzekeraars Nederland. En daaruit is gebleken dat de kraamzorg op dit moment 10% achterloopt bij de verpleeghuiszorg of de thuiszorg. Hmm. En daarnaast is natuurlijk nog eens onderzoek gedaan recent door AWVN, de werkgeversorganisatie. En daaruit blijkt dat alle zorgmedewerkers 7,5% achterlopen bij de rest van Nederland. Oh. Dus tel maar bij elkaar op. En dan nog het feit dat je heel erg veel moet wachten. Mm. Dat maakt het beroep natuurlijk onaantrekkelijk. En het is ook moeilijk om zeg maar een leefbaar loon te verdienen, omdat het moeilijk is om aan je uren te komen. Precies, met het vele wachten. Dat legde je inderdaad net uit. Maar Feli Escarabagal van FNV, als we dit in het perspectief plaatsen van onze maatschappij, hè, hoe belangrijk is kraamzorg voor mensen die net bevallen zijn? Nou, kraamzorg is essentieel. En waarom? De afgelopen 15 jaar is er natuurlijk flink bezuinigd op de zorg. We merken het op alle fronten. De kraamvrouw wordt eerder ontslagen uit het ziekenhuis. Je bent bevallen en het is 2 uur in de nacht. Je mag naar huis. Zelfs vrouwen met een keizersnede gaan na 24 uur naar huis. Voor corona was dat nog 4 dagen in het ziekenhuis. Maar tijdens corona zijn maatregelen genomen en die zijn eigenlijk niet teruggedraaid om sneller bedden vrij te krijgen. Als we dit vergelijken met het buitenland, mm-hmm, bijvoorbeeld Duitsland, daar krijg je 36 uur ziekenhuiszorg na de bevalling onder auspicie van een gynaecoloog. Daarna krijg je nog een verloskundige die langskomt. In Frankrijk blijf je 3 tot 5 dagen in het ziekenhuis. En hier is het, nou ja, je bent bevallen en je wordt naar huis gestuurd. Vervolgens komt het neer op de verloskundigen die onderbezet zijn en die al recent hebben aangegeven maar 50% van hun tijd te kunnen besteden die ze feitelijk zouden moeten besteden. Mm-hmm. En dan is er uiteindelijk het vangnet van de kraamzorg. Maar dat is ook steeds meer aan het afbrokkelen, omdat het beroep steeds minder aantrekkelijk wordt gevonden door jonge vrouwen ook, die graag een fulltime salaris willen verdienen en ja, in hun eigen levensonderhoud willen voorzien. Ja, ja. En wat betekent dit dan in de praktijk voor ouders? In de praktijk betekent het voor ouders dat ze minder zorg kunnen krijgen. Afgelopen zomer zijn er al noodmaatregelen genomen. Normaal gesproken hebben ouders, de basiszorg is 24 uur. Mm-hmm. Dat is in het basispakket gespreid over 8 dagen. Je kunt je bijverzekeren en dan krijg je 46 uur voor flesvoeding of 49 uur voor borstvoeding. En als er echt iets aan de hand is, medisch iets aan de hand is, dan kun je extra uren krijgen, dat op indicatie van de verloskundige. Hmm. Maar dit soort zaken, de extra's bovenop die 24 uur... voor zover het überhaupt extra's zijn... Hè, want vaak is het ook bittere noodzaak... omdat gewoon wat aan de hand is. Die konden al niet geleverd worden afgelopen zomer. Zorgverzekeraars hebben op een gegeven moment gezegd van... wij trekken het naar ons toe en wij gaan de zorgen verdelen... Zodat iedereen zorg kan krijgen. Maar Feli, zou dan bijvoorbeeld, hè, dat daar wordt nu over gesproken... In Brabant, kraamzorghotels. Zou dat een oplossing zijn? Die worden op dit moment uit de grond gestampt? Ja, als je meer geld wil uitgeven aan kraamzorg, dan is dat een oplossing. Maar dan kan je het net zo goed uitgeven aan salarissen. Want voor de zorghotels, hè, dat is afgelopen zomer ook aan de orde geweest, dat is echt een noodmaatregel. Hmm. Dan wordt er een vleugel van een ziekenhuis afgehuurd. En daar verblijven dan de kraamvrouwen. En dan kan een kraamverzorgende, dus bijvoorbeeld 5 kraamvrouwen van zorg voorzien in plaats van 1. Hmm. Dus wat dat betreft is het een uitkomst. Maar zo'n vleugel van een ziekenhuis afhuren, dat gaat behoorlijk in de papieren lopen. Daarmee wordt de zorg duurder. En wat ook nog een feit is, is dat kraamzorg wordt in Nederland beleefd als iets heel fijns door heel veel kraamvrouwen. Omdat ze thuis, in de thuissituatie geholpen worden met hoe doe ik dat nou? Ik sta er opeens voor, ik heb een nieuw leven in huis en hoe geef ik het een badje? Al die praktische zaken, maar ook... Het is een vertrouwde omgeving en er komt ook een vroegsignalering bij. Hè? Dus de kraamverzorgende kan zien, oh wacht even, hier in het gezin gaat het niet goed. Er zijn bepaalde omstandigheden. Kijk, het komt ook voor, gelukkig is dat niet een dagelijkse praktijk, maar het komt natuurlijk ook voor, ze komen bij iedereen over de vloer. Dus er zijn ook gezinnen waar het wat minder goed gaat. En ja, waar dan kun je dat wel op tijd signaleren. Ja, de jeugdzorg moet dan bijvoorbeeld ingeschakeld worden. Ja. En dan is dit wel een vroeg signalering. Je komt bij de mensen over de vloer, je kan hun vertrouwen winnen. Ja, komt eerder wat los, Dat gebeurt natuurlijk niet in zo'n kraamzorghotel. Hey, over 2 uurtjes schuif je aan, hè, samen met de andere vakbonden aan tafel van die werkgevers. Wat zijn je verwachtingen, Feli? Nou, we hebben de gezamenlijke bonden hebben de werkgevers gevraagd om met een concreet bod te komen nu. We weten nog niet precies hoe de vlaggenbrei hangt daar. Want er zijn constant gesprekken geweest tussen het ministerie en zorgverzekeraars en de zorgaanbieders in de kraamzorg. Gisteren is er nog een gesprek geweest met zorgverzekeraars. Ja. Maar wat verwacht je? Ik verwacht dat ze... in ieder geval zullen proberen om met een concreet bod te komen. Okay. En dan zullen we wel zien, dan hebben we tenminste een aanknopingspunt. Precies. Vooralsnog is er geen concreet bod gedaan. Dus dat zal een hele stap vooruit zijn. Nou, laten we daarop hopen. Dankjewel, FNV-bestuurder Feli Escarabagal. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Afscheid nemen tijdens een leuk feestje is altijd gesteggel. Hè? Ik probeer het altijd te vermijden, ik verdwijn gewoon. Ja, want je vergeet natuurlijk altijd wel iemand tijdens zo'n afscheid... of daar goed afscheid van te nemen. En wat blijkt nu, als je geen gedag zegt na een feestje... dan bespaar je over je hele leven. Wel geteld... 2 hele jaren. Ja, mocht het nou toch moeilijk zijn voor je om doei te zeggen op een feestje... dan helpt de Scouting for Girls je alvast eventjes op weg. The way you looked when you said you were leaving. The way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations. The mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away. But we threw it all away. And I'm a little bit lost without you. And I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song. I've been out, I've been losing. I've been tired, I'm all hurt and confusion. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened. But I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. And I'm a little bit lost without you. And I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit Voting for Girls hoor je. This ain't a love song. De Nieuws BV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik verwacht hier wel iets heel erg moois op dit moment. Maar goed, de grote leegte die er was voor 101 Barse, er was voelbaar in de hip-hop scene. Maar nu weet het platform als geen ander een thuis te bieden voor zowel bekende als onbekende rappers. Hey, hey, hey. De rolmodel, drink geen alcohol, maar chocomel. Rook geen weed, doe geen ballonnen, yeah. Want je hoofd die zwel. Rotje op je beeldscherm, 101.tv. Je kent me van die 101 bars. De lijfs, de hip-hop show. En ik doe die shit voor jullie. Rotje op je beeldscherm, 101 bars. Wintersessie, ijskoude dingen. Ja, 101 Bars. Te zien op 101 TV is in 18 jaar tijd uitgegroeid tot het meest succesvolle hiphop-platform van Nederland. En dat succes bereikt een nieuw hoogtepunt. Deze week sleept presentator Rotjoch op YouTube meer dan 1 miljard views binnen. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ja, hoe voelt dat, 1 miljard views? Dat is een heel bizar getal, bizar groot. Hoe het voelt. Het voelt als een stukje erkenning. Ook een stukje... toch me gelijk gehaald te hebben. Ik weet nog dat ik een aantal jaren geleden werd teruggeroepen door de NPO... dat ik niet op YouTube mocht. Serieus? Wat zeiden ze dan? Nou ja, toen hadden ze een soort beleid van... we willen niet dat programma's en platforms binnen de NPO op YouTube terechtkomen. Nou ja, vandaag de dag, dat is 9 jaar geleden inmiddels. Toen heb ik een heel grote campagne gehouden dat het wel moest. Omdat ik vond dat de jeugd en de mensen die... mijn doelgroep zat op YouTube op dat moment. Tegenwoordig zijn ze overal verspreid op TikTok, noem het maar op. Maar toen destijds was het echt YouTube. En vandaag de dag zie je ook dat er bijna geen enkel platform of programma is binnen de NPO die niet een YouTube-kanaal heeft. Dus het is een stukje gelijk, een stukje erkenning ook. Ik vind het ook mooi voor de mensen die het platform altijd hebben gesteund. Jong en oud. We bestaan in november bestaan we 18 jaar. 18 jaar alweer? Ja. Het lijkt voorbij te zijn gevlogen, joh. Ja, dus we zijn ook bijna volwassen. Ja, we zijn bijna volwassen. Hoe verklaar je trouwens dit enorme succes van 101 Bars? Ik denk altijd dat we... dat we gewoon heel dicht bij onszelf zijn gebleven. Ik zeg altijd, 101 Bars, wij zijn de producent en de artiest is de regisseur. En wij vertellen de artiest niet wat of zij of hij moet doen. We geven ze eigenlijk de leiding, we geven ze het platform. En daarom is het ook gewoon zo uiteenlopend, zo divers bij ons. En ik denk dat dat heel erg gewaardeerd wordt. Ja, ja, door zowel de artiesten als natuurlijk de mensen die kijken en luisteren. Ja, ja. Hey, op welk moment wist jij, dit gaat gewoon 1 miljard views halen? Ik weet dat we in 2015 of 2016 hadden we 100 miljoen views. Mm-hmm. En dat, toen bestonden we al dus 10 jaar... 100 miljoen views, dus ik dacht van ja, oké. Okay. Is dat snel rekensommetje? Misschien over, over 15 jaar of zo, maar het is veel eerder gekomen. Ja. En ik moet zeggen, we hebben echt in 2020, 2021... hebben we heel erg gespeeld hoe noem je het? Het coronatijdperk. Oh ja, natuurlijk. Dat mensen binnen zaten. Echt op het moment dat mensen binnen moesten blijven, et cetera. Zijn wij gewoon door met het werk gegaan waar iedereen even stopte. En er was dan ook behoorlijk wat behoefte aan. Wat zegt trouwens dit aantal, deze views, 1 miljard views... over de plek van Nederlandse hiphop in de muziekwereld? Ik denk dat hiphop sowieso ver uit de laatste jaren... toch wel een van de grootste genres is binnen muziek in Nederland. Ik denk dat heel veel... En dan zou je kunnen zeggen jongeren, maar dat is het ook weer niet. Want, of dat is het niet meer, want heel veel mensen die zijn gewoon van mijn leeftijd. We zijn ouder geworden. Ja, precies. ik ben 40 plus en ik ben echt met hiphop opgegroeid. En ik denk dat er heel veel mensen van 40 plus zijn die nog steeds naar hiphop luisteren. Zeker. Dus ik denk gewoon, ik vind het nog steeds wel een soort van ergens een ondergewaardeerd kindje. Vooral bijvoorbeeld, we zitten nu op de radio. In de radiowereld vind ik het heel ondergewaardeerd. Maar ook op mainstream tv vind ik het echt ondergewaardeerd. Maar ja, we blijven timmeren en ik doe gewoon wat ik doe. En 101 Bas doet... En ze kunnen er niet omheen. Ik bedoel, 1 miljard views, dan kan je wel zeggen ondergewaardeerd. Maar ze hebben gewoon een misrekening gemaakt dan. Ik zou dit vooral in de gaten blijven houden. Ja, weet je, we worden wel... En met ondergewaardeerd bedoel ik meer dat we echt in een hoekje worden gehouden. Nog steeds tot vandaag de dag. Maar weet je, ik ben hier, mijn team is hier... Dus we blijven gewoon sowieso strijden. Juist, heel goed. Blijf die strijd voorzetten. Roel de Jong, presentator van 101 Bars. Nogmaals gefeliciteerd en dankjewel ook namens de nieuwe generatie. Dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Nou, onder de rivieren viert men dit weekend natuurlijk vooral carnaval. Maar wat gaat iedereen boven de rivieren doen? Nou, misschien geeft deze game meneer nog een goede tip voor een activiteit. Hey, vandaag gaan wij Pijl World spelen... Wat over het algemeen een beetje bekend stond als de vreemde Pokémon-achtige game. Want je kan blijkbaar wezens vangen. Die wezens hebben wapens of zo. Het zit allemaal een beetje vreemd in elkaar. Nou heb ik een klein beetje gameplay ervan gezien. En het is ook een beetje survival game-achtig. Dus denk aan een Ark, denk aan een Rust, denk aan een honderden games die dezelfde formule hebben gevolgd. Ready to start game, you cannot edit. Ja, yeah, prima. Bij Paul World maak je niet, zoals de naam doet denken, vrienden voor het leven. Je gebruikt ze letterlijk voor je eigen genot. Dat is geen eens het meest controversiële aan een van de meest populaire games van dit moment. Meer hoor je straks erover. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Hallo, sorry hoor, Jan van den Putten. Wat is dit? Kijk je aan. Ik denk, waar ben ik? Waar ben ik? Nou, hier. De dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen gaat eind dit jaar flink op de schop. De grootste spoorvervoerder van Nederland spreekt van de grootste wijziging in jaren... waar veel treinreizigers iets van gaan merken later dit jaar. Het plan van NS is om vanaf volgend jaar 1600 extra treinen per week te laten rijden. En woordvoerder Arno Leblanc noemt een paar voorbeelden. Dat er een speciale airport sprinter komt. Dat is een speciale sprinter die iedere 7,5 minuut tussen Schiphol en Amsterdam Centraal gaat rijden. En er komt ook een 10 minuten sprinter tussen Dordrecht, Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. Dus daar gaat overdag iedere 10 minuten een sprinter rijden. En die nieuwe NS-dienstregeling gaat in op 15 december van dit jaar. De gesprekken vandaag over de formatie zijn alweer klaar. Informateur Plasterk sprak met 3 onderhandelaars van PVV, VVD en BBB. En voorman Omtzigt van NSC was ook uitgenodigd, maar die had al afgezegd. Opnieuw mag een uitdager van Poetin niet meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen. De kandidaat van de liberale partij Burgerinitiatief, Nadzhezhdin, had ruim voldoende handtekeningen ingezameld, maar volgens de Russische kiescommissie zijn die niet allemaal geldig. Het ene grootste pensioenfonds van Nederland stapt voor een groot deel uit fossiele bedrijven. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft in totaal 97% van zijn belangen in olie- en gasbedrijven zoals Shell en BP verkocht. En een ruitervereniging uit Hadsum in Friesland durft niet meer op ponykamp in Drenthe uit angst voor de wolf. De veiligheid van de tientallen kinderen kan niet worden gegarandeerd, zeggen ze. De ruitervereniging is bang dat de ponies op hol slaan als ze een wolf tegenkomen. Oh, pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Jora Rienstra. Ja, precies een week geleden kwam het rapport van Rijn uit over het wangedrag bij de NPO. En afgelopen week werd uitgebreid stilgestaan bij de slachtoffers. Zo kondigde de voormalige presentator van de voormalige bekende talkshow aan dat hij overwoog om een rechtszaak te starten tegen zijn voormalige omroep, omdat hij slachtoffer was geworden van smaad en laster. Hij zou beticht worden van fysiek grensoverschrijdend gedrag, maar dat was nog niet bewezen volgens hem. Bij een andere bekende talkshow werd 's avonds veel zendtijd besteed om te praten over desbetreffende slachtoffer. Een man die ook een van de gecancelde slachtoffers van een voormalige grote zangwedstrijd bijstaat, vond ook dat de presentator een rechtszaak moest overwegen. Wie ook aan bod kwam in de media was de voormalige baas van de voormalige presentator, die inmiddels bij de commerciële zit, maar wel mede verantwoordelijk wordt gehouden voor wangedrag. Hij vond dat er met hem te weinig hoor en wederhoor had plaatsgevonden en overwoog juridische stappen te ondernemen omdat hij slachtoffer zou zijn van een onzorgvuldig rapport. Wie ook zendtijd kreeg was de zenderbaas bij de commerciële, die de voormalige presentator al in dienst had genomen, nog voordat het rapport was verschenen. Met de nieuwe aantijgingen wilde de zenderbaas niet niet het risico nemen om slachtoffer te worden van sponsors die afhaakten en gasten die niet wilden aanschuiven bij de presentator en besloot hem daarom on hold te zetten. Ook was er een bekende programmamaker die een hele documentaire besteed had aan grensoverschrijdend gedrag. Hij werd echter zelf ook slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn eigen programma. Hij interviewde namelijk een oude man, een voormalige bekende sportcommentator, en vroeg door over het wangedrag van de oude man op de werkvloer. De oude man kon zich hier echter niks van herinneren en ook zijn vrouw niet, en dus waren ze slachtoffer geworden van aantijgingen waar ze geen actieve herinneringen aan hadden. Omdat de interviewer maar bleef doorvragen, dreigde de oude man hem een rode kaart te geven. Inmiddels stond de media ook weer vol met berichten over ander grensoverschrijdend gedrag. De man die verantwoordelijk is voor alle programma's bij de publieke omroep wordt ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar gaat wel meewerken aan een onderzoek. Om dat onderzoek niet het slachtoffer te laten worden van nog meer ruis op de werkvloer, heeft hij zichzelf op non-actief gezet. Wie ook in het nieuws kwam, was een mogelijk nieuw slachtoffer van canceling. De beroemde cabaretier die sinds dit jaar het bekende zomerinterviewprogramma presenteert bij de publieke omroep, wordt door een bekend roddelblad beticht van grensoverschrijdend gedrag binnen de privésfeer. Tot nu toe worden de aantijgingen ontkend en moeten we zien hoe dit afloopt. Wie sowieso vindt dat alle mannen slachtoffer worden van rancuneuze wijven, is een man met een snor die 5 avonden per week ruimschoots de tijd krijgt om zijn mening te geven bij de commerciële. Tot slot had de baas van de oudere omroep nog een suggestie in de media aan iedereen die werkt in de media, dat we namelijk gewoon normaal moeten doen. Nou, dat lijkt me een hartstikke goede suggestie. Laten we dat dan ook meteen toepassen hier en vanaf nu alle aandacht geven aan de echte slachtoffers. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De videogame uit de jaren 90. Pokémon, nog steeds mega populair. Maar nu is er concurrentie, Palworld. Palworld brak records, maar dat doet fans wel erg denken aan Pokémon. Alleen dan met schietgrage monsters. Ja, mag dat wel, hè? Wat zijn de gevolgen voor de makers van Palworld? Ik ga dat bespreken met game-advocaat René Otto. Goedemiddag, René. Goedemiddag. En Matthijs Kuipers, onze regisseur. Een groot Pokémon-fan, hè? Zeker, Matthijs? Zeker. Okay, hoeveel uur besteed je? Per week of gewoon in mijn leven? In mijn leven is denk ik heel depressief om dat nu te zeggen. Of voor mezelf dan in ieder geval. Zeg het maar. Ja, echt. Nou, ik denk 2000 uur minimaal wel. Oké, goed. High five. Ja, toch? René, jij ook dus. Ja, okay, als je eenmaal begint, het is gewoon een soort van digitale crack. Twee Pokémon-liefhebbers dus hier aan tafel. Junks, kan ik beter zeggen. Hey, we hoorden hier net de muziek uit Palworld, hè? Ja. Matthijs, neem mij even mee en de mensen die het totaal niet kennen. Hoe ziet de wereld van Palworld eruit? Want ik weet dat je die net aan het verkennen bent. Nou, als je begint, zeer kleurrijk. Mm-hmm. Het doet mij een beetje denken aan een game zoals The Legend of Zelda. Je wordt eigenlijk een soort van losgelaten op een groot eiland. En je mag vervolgens je basis gaan maken. Daar zitten ook hele lieve beestjes die je alvast kan zien. Maar okay, er is al meteen een heel groot verschil. Want je kan eigenlijk het eerste beest wat je al ziet meteen doodmaken en opeten. God, yo. En dat is ook meteen eigenlijk een veel duistere kant dan bij Pokémon. Ja, daar zie ik niet iemand Pikachu nou meteen. Of zeg ik dat nu helemaal? Nee, als Ash Ketchum meteen na 5 minuten Pikachu op zou eten, dan zou het een hele andere serie worden, ja. Ja, dat is best wel heftig. Hey, even voor de luisteraars die dus niet bekend zijn, hè, in de gamewereld. Hoe populair is Palworld op dit moment? Nou, het is denk ik wel van deze maand wel de hype game, ja. Om het zo maar te zeggen. Dus op Twitch is iedereen dit aan het streamen. Mm. Volgens mij zijn er in ieder geval bijna 20 miljoen games verkocht online. En gisteravond, toen heb ik het ook zelf gespeeld, toen was ik samen met 500.000 andere mensen online aan het spelen. Ah. Dus er spelen tegelijkertijd op dit moment 500.000 mensen. Zo, dat is wel populair inderdaad. René, ja, we worden hier natuurlijk al op de achtergrond even gniffelen. Je bent als advocaat niet zomaar gespecialiseerd in games. Je bent dus ook groot Pokémon-liefhebber. Waarin lijkt Palworld op Pokémon, volgens jou? Als je kijkt naar Pokémon en Palworld, dan zie je natuurlijk op genreniveau de nodige overeenstemming. Dus beide zijn het natuurlijk monster catching en taming games. Maar qua uitvoering zie je wel duidelijk de verschillen. Maar... wacht even. Monster catching en taming games. Ja. Even help me. Monster catching, monsters vangen dus. Ja. En taming? Dan ga je ze volgens trainer samen mee vechten, nieuwe verzamelen. Ah, zo. Okay. Dus ja. Op die manier, op dat niveau zijn ze hetzelfde. Qua uitwerking zit er natuurlijk het nodige verschil tussen. Zoals al aangegeven wordt, Palworld is wel wat meer mature dan Pokémon is. Waar met name de meer juridische discussie zit, is hoe die monsters dan op elkaar lijken. Daar is het vanuit juridisch perspectief in ieder geval interessanter. En lijken ze op elkaar? Ik heb er daar zelf onderzoek naar gedaan. Ik heb Palworld niet gespeeld. Maar als je kijkt, er zijn nu 131 monsters in Palworld. Ja. En er zijn zeker 30 waarvan je toch wel kunt zeggen van... oeh, die lijken toch wel enorm op bestaande Pokémon. En waar moet ik dan aan denken? Dezelfde ogen, dezelfde kleuren? Wat is het nou precies? Nou ja, er is bijvoorbeeld een soort van stenen wolf. Die lijkt heel erg op Lycanroc. En dan heb je letterlijk dezelfde pose, dezelfde ogen, dezelfde houding. Alleen het is een iets andere kleur en een iets andere uitvoering. En is dat erg? Dat is op zich erg, omdat je kijkt vanuit juridisch perspectief... zou dat potentieel een auteursrecht inbreuk kunnen zijn. Dus als je kijkt, de Pokémon die we hebben... die zijn beschermd door copyright, door auteursrecht. En dat betekent dus dat als een ander monsters maakt... die daar net te veel op lijken, dat dat een auteursrecht inbreuk kan zijn. En dat is zeg maar het geval als je van bestaande design... zoals van een Pokémon, elementen ontleent... en er vervolgens een overeenstemmende totaalindruk is. Ja. En dat betekent eigenlijk... een vuistregel, als je die nieuwe pijl ziet... en je denkt, god, dat is Lycanroc, dat is Pikachu... dan zit je eigenlijk in de gevarenzone. Want je mag allemaal bijvoorbeeld een elektrische muis in je spel hebben. Ja. En die kun je natuurlijk op 1000 verschillende manieren kun je die vormgeven. Ik denk dat als wij allemaal nu de studio uitgaan... en we tekenen een elektrische muis, ziet hier allemaal anders uit. Maar je mag niet te veel lijken op Pikachu. Zo, okay, helder. Dat is het juridische gedeelte. Nu het emotionele gedeelte. Want mijn god, wat gaat het los online. Wereldwijd Pokémon-fans enorm boos. Echt woedend. Ze hebben zelfs dreigmails gestuurd aan de Palworld-makers. Ja, en dat levert soms hele creatieve mashups op. Ja, als je me gek wil krijgen, dan moet je dit doen. Gotta shoot them all, dat is toch heerlijk? Allemaal dood. Hey, maar voel jij die woede ook? Die woede dat het... Nou ja, ik voel die woede niet zozeer omdat het gewoon best wel een leuk spel is. Ja, ik snap wel dat als je er vanaf een afstandje naar kijkt... dat je denkt, goh, dit is gewoon een soort van kloon van Pokémon. Maar ja. In essentie is het spel eigenlijk veel meer dan alleen... monsters vangen en die trainen en dan een band met ze opvoeren. Maar Matthijs, waarom flippen mensen dan zo? Ja, ik denk dat mensen op het internet gewoon vooral ook meer puristisch aan het worden zijn. Dus mensen vinden al snel heel zeg maar iets op iets anders lijken. Dit is een kloon van dat en weet ik veel wat. Het is ook gewoon lekker om eventjes je woede te uiten op iets als je een hele slechte dag hebt gehad. En hoe lekker is het dan dat je al 20 jaar of 25 jaar de Pokémon Teamsong meezingt? Mm. En dat je dan binnen 10 seconden denkt... oh ja, daar kan ik wel Gotta Shoot Them All van maken. Dus ik snap ook ergens dat die woede ook lekker is... om eventjes gewoon te gooien op een nieuw spel. Ah, het is gewoon ook lekker zeiken. Dat hoort heerlijk er ook zeiken. Bij. Hey, er speelt nog een ander onderliggend verhaal, hè, René... In dit hele Palworld zaak. De monsters die zouden gemaakt zijn met behulp van kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. En dat zouden ze eigenlijk gebruiken om te zeggen van... nou ja, weet je, dit is niet onschuld. Dit is het gewoon. Dit is wat het oplevert. Kunnen ze zich daarachter verschuilen, de makers? Nee, daar kunnen ze niet zich achter verschuilen. Kijk, artificial intelligence is hartstikke leuk vanuit een juridisch perspectief. Maar als we puur kijken naar deze pijldesigns, is het eigenlijk niet zo heel interessant. Kijk, je hebt de juridische discussie van zijn die nieuwe pijls nu beschermd door auteursrecht? Want voor auteursrecht moet je een schepping van de mens hebben. Dus als het artificial intelligence is, dat is geen mens. We kennen allemaal misschien nog wel die zaak van die aap die een selfie van zichzelf heeft gemaakt. En toen was er ook een discussie van, is dat een copyright? Nee, want een aap is geen mens. Nee. Nou, artificiële intelligentie is ook geen mens. Maar de andere pendant is... kan vervolgens, zeg maar, Pocket Pair, de maker van Palworld... zich verschuilen achter het feit dat het AI is. En dan is het antwoord nee. Want zodra je die designs in je eigen game gebruikt... dan maak je alsnog een infringement op de copyright van Pokémon. Want jij hebt die keuze gemaakt. Je hebt de keuze gemaakt om die te gebruiken. Je openbaart het en je verveelvoudigt het. En dan maakt het volgens eigenlijk niet uit wie het precies heeft gemaakt. Want je maakt een inbreuk op een bestaand copyrightable design en dan van een bestaande Pokémon. René, je hebt heel veel bedrijven bijgestaan, hè, in dit soort zaken. Wat zou, denk jij, de mogelijke uitkomst zijn als het gaat om Palworld? Het is natuurlijk lastig om nu te bepalen in welk stadium we zitten, want er gebeurt natuurlijk heel veel potentieel achter de schermen. Ja. Mogelijk is er nu een discussie gaande tussen advocaten. Je weet het niet. Dat zullen wij nooit weten. Je bedoelt een soort van onderhandeling en dat het afgekocht wordt of iets dergelijks? Bijvoorbeeld. Wat in ieder geval ik vaak in de praktijk zie, is dat er twee pendanten zijn. De eerste pendant is, die designs zullen moeten worden aangepast als men er tot een conclusie komt. Mm-hmm. En het tweede pendant is natuurlijk een stuk schadevergoedingsrecht. En dat is natuurlijk wel lastig. Want als je kijkt naar de schadevergoeding, dan kun je bijvoorbeeld als Nintendo zijnde vorderen dat een gedeelte van de winst die met Palworld wordt gegenereerd, dat naar Nintendo moet. Oh ja, naar Nintendo moet. Jeetje, wat een gedoe zeg allemaal. Dat allemaal om een spelletje. Hé, Matthijs, zou het voor jou het spel bederven als die monstertjes aangepast zouden moeten worden? Nee hoor. Ook omdat het niet zo'n hele grote, of nou niet zo'n hele grote meerwaarde, wil ik ook niet zeggen. Het is wel leuk, maar als ze aangepast worden, ja, neemt het niet weg dat ze nog steeds slaafs voor jou je basis in de gaten moeten houden, zeg maar. Ja, dus steeds van het spel gaat er niet aan kapot. Ja, jouw crack haal je wel. Mijn crack haal ik zeker. Goed. Nou, lekker door blijven spelen, jongens. Dankjewel, gameadvocaat René Otto en onze regisseur Matthijs Kuiper. Graag gedaan. De Nieuws BV. Bijzonder unicum in de Amerikaanse hitlijsten. Daar komt deze week dit nummer nieuw binnen op plek 37 in de top 100. Think you the shit, bitch. You're not even the fuck. I be going hard. I'm breaking their hearts. Like, bitches be quick, but I'm quicker. Bitches be thick, but I'm thicker. Nou, lekker hoor. Dit is Ice Spice, een reizende ster uit Amerika die nu alvast een record achter haar naam kan schrijven. Haar nummer You Think I'm the Shit Fart is het eerste nummer ooit dat het woord fart in de titel draagt en dus in de top 50 populairste nummers van Amerika is beland. Ja, ik weet niet of scheten laten de eerste nieuwe trend van 2024 is. Ik laat ze al volop sinds 1979. Maar ik weet wel dat Typhoon en Styx al wel over de wind praten op deze track uit 2007. Zonder pauzes, ik treuzel. Ik heb niets te zoeken onder die vleugels. Druk op mijn middenrif, daarom stotter ik. Ik ben iemand die geniet als hij afgezonderd is. En ik sta over, maar door mensen buiten gaat het over. En probeer ik terug te kruipen naar mijn schuilplaats. Totdat het wel gaat, totdat ik opsta op het moment dat mijn bel gaat. Totdat ik alles heb aanvaard, mijn dallen bevallen en alles heb aangekaart. Maar tot dan blijf ik Remy. Schat, ik begrijp mezelf niet eens, dus het geeft niet. Laat mij maar achter, laat mij maar wachten. En wees niet bang, want ik ben het grootste gevaar dat ik s'nachts kan verwachten. Wat een dag, hè? Misschien heb ik alles geïdealiseerd en was het mooier als gedachten. Ik hoor graag, graag, graag, mijn hart zegt blijf, blijf, blijf. Maar fuck it, nu ga ik daar waar de wind bij. Ja, daar waar de wind bij. Wij klampen ons vast aan iets dat bestemd is om ons te verlaten. Je wint wat tijd, maar dan blijft het bij, dus ik laat het. In theorie, maar de praktijk is even wennen. Dus zo niet mij, maar dan ben ik het. Mijn cap bedekt mijn ogen, kleren de naakte waarheid. Geen tijd is een excuus, daarom een loosjes. En focus alleen op mezelf. Niet uiten, maar wel gek vinden dat niemand helpt. Ik sta versteld van mijn herstellerij. Eenzaamheid is een idee, voor mij is het wel een feit. Ik draai door, omdat ik mijn gevoel niet kwijt kan. Ik moest door, zocht me help bij anderen, werd er niet blij van. Ik ben rijk, want kijk wat ik heb. Vrienden, familie, mijn vrijheid en rep. Dit lijkt perfect, met reden. En dit alles heeft een meerwaarde, omdat ik het weer kan delen. Ik hoor graag, graag, graag, mijn hart zegt blijf, blijf, blijf. Maar fuck it, nu ga ik daar waar de wind bij. Ja, daar waar de wind bij. Typhoon en Styx met Wind Waait. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het actrice Emma Stone is niet meer weg te denken van het witte doek. De een na de andere rol neemt ze op zich en met verven. 4 Oscar-nominaties sleepte Emma Stone al binnen op haar 35ste. En vrijwel niemand in de filmgeschiedenis doet dit haar na. I am Bella Baxter. And there is a world to enjoy. Let me just begin by saying that there are 2 sides to every story. And this is my side. The right one. Born crazy. Born bad. And a little bit mad. En Emma Stone kan nog een nieuwe titel aan haar lijst toevoegen. Poor Things draait vanaf vandaag in de bioscoop. En bij mij in de studio filmkenner bij Cinefil, Maan Milker. Goedemiddag. Hallo. Maan, zonder het hele verhaal meteen weg te geven, waar gaat Poor Things over? Het is eigenlijk een super absurdistisch vormgegeven Frankenstein-gebaseerde vertelling. Gebaseerd op een boek. En daarin hebben we Emma Stone's personage Bella, die het brein, zeg maar, dat wordt in haar geplaatst van haar kind. Ja, bear with me. Ze heeft dus een kind gekregen en dat brein van dat kind wordt in haar hoofd geplaatst. Klopt. En vervolgens stapt zij de wereld in als een soort nieuw geboren wezen. Ja. Maar een volwassen vrouw eigenlijk met een babybrein. Heel goed uitgelegd, ja. Dat aha, klopt. Ja. Mijn god, ja. Wat een genre. Oké, goed. Jij hebt de film al gezien, wat vond je ervan? Yorgos Lanthimos, de regisseur, staat heel erg bekend om zijn absurdistische en ook hele vleeselijke films. Dus met veel bloed, veel nare geluiden, veel inzoomen op details. In deze film zit ook heel veel seks. En ik vind dat hij die specifieke insteek heel goed uitvoert. Mm. En ik vond ook Emma Stone's prestatie in deze film heel erg heel goed. Tegelijkertijd is het ook een film waar voor's en tegens, voor te zeggen, zijn er veel gesprek over van is het nou een feministische film, is het nou geen feministische film. Dus dat vind ik ook heel interessant als een film dat teweeg brengt, dat er veel over gesproken wordt. Waar die discussie of het wel of geen feministische film is? Omdat de film zich ergens profileert als een soort vertelling van dus een vrouw die eigenlijk gisteren is geboren, ja. In zekere zin, in een volwassen lichaam, die de wereld meemaakt en daar eigenlijk onbevangen instapt. Dus hoe zou je de wereld zien op het moment dat je niet bent gegroeid in de in het maatschappelijke systeem waarin we leven. Dus je bent er niet mee opgevoed, dus je weet ook niet wat de gender roles zijn. Om bijvoorbeeld, het zo maar te zeggen. Ja, dus hoe ervaar je dan iets als seksualiteit als er niet die bijsmaak bij zit die je als vrouw vanaf een jonge leeftijd eigenlijk krijgt aangeleerd. Mm. En andersom is het ook, dus in die zin plaatst de film zichzelf in die feministische vraag, zou je kunnen zeggen. En is het personage van Bella ook heel erg daarmee bezig dat ze gaat boeken lezen en ze verzet zich tegen wat de mannen om haar heen eigenlijk voor haar in gedachten hebben en ze probeert zichzelf te bevrijden. Anderzijds is het ook een film waarbij dat wel heel erg gebeurt naar een soort van patroon wat we juist kennen uit uit de verhalen waar je juist wat feministische zou zeggen aan zou willen gooien. Ja. En ook op een manier dat je je afvraagt van deze film is gemaakt door mannen. Het is gebaseerd op een boek geschreven door een man. Het personage van Bella, eigenlijk een hoop van haar, de dingen die ze uitvoert, die herhalen, die patronen die op vrouwen zijn precies. Dus je doet eigenlijk hetzelfde. Je kopieert het eigenlijk. Hetgeen waar je je tegen verzet, ben je eigenlijk op dat moment ook weer aan het uitvoeren. Ook, ja, ja. Aha. Hey, en wat je ook zo tussen de regels door zei, is dat Emma Stone die rol echt geweldig uitvoert. Ja, dus eigenlijk, hè? Dat valt op, hè, bij Emma Stone. Haar veelzijdigheid. De verschillende rollen die zij kan vertolken. Wat is haar geheim, denk jij? Ik denk heel veel betrokkenheid. Ja? Dus dat is zeker bij deze film. Zij is niet alleen de actrice die gewoon simpelweg het script uitvoert. Ze heeft ook inhoudelijk heel veel artistieke toevoegingen gehad en invloed. Ze heeft ook een producers credit daardoor gekregen. Dat wil wel zeggen dat ze... Ja, zij is echt een van de makers van de film en niet alleen uitvoerende. Ik denk ook dat zij heeft als pad... heeft ze wel... Met stereotype rollen heeft ze weten te breken. Dus ze is best wel begonnen met typische high school comedies, waarin ze dan een girl next door was, die gewoon niet een heel gelaagd personage vertegenwoordigde. En langzaamaan is de romcom-kant opgegaan. En nou ja, nu deze film, je kan je haast niet voorstellen dat dit een Hollywood-productie is. Het is gewoon zo absurd, zo experimenteel vormgegeven. Ook ja, gewoon een supergelaagd verhaal. Weet je, van, kunnen we daarmee zeggen dat Hollywood zelf ook een verandering door aan het gaan is? Ook die hokjes aan het doorbreken is, zoals Emma Stone doet? Ik denk dat dat zeker een trend is. Ik denk dat de Oscar-nominaties van dit jaar daar een mooi voorbeeld van zijn. Het is ook opvallend Europees eigenlijk dit jaar. Ik bedoel, je hebt The Zone of Interest, wat een over Auschwitz gaat. Anatomy of a Fall is een Franse productie. Die heeft de Gouden Palm in Cannes gewonnen. En Poor Things, nou ja, is een Griekse maker die ook zijn strepen eerst heeft verdiend eigenlijk op de Europese filmmarkt. Waar gewoon meer mogelijk is, zou je kunnen zeggen, dan in Hollywood. Omdat in Hollywood staan toch vaak de financiële belangen voorop. Je werkt met een groot studiosysteem en de tickets moeten gewoon verkocht worden. En ja, in Europa heb je een heel ander financieringssysteem over het algemeen, waardoor iets meer ruimte is voor dat artistieke experiment. Voor de creativiteit eigenlijk. Ja. Wat waar toch ooit mee begonnen is, de filmwereld. Zou je zeggen. Ik moet zeggen, het amusementsdeel van film is altijd wel heel belangrijk geweest. Ja, en de toegankelijkheid daarvan. Maar ja, nee, zeker. Maar hoe dan ook, Poor Things is zeker het bekijken waard. Dus wat jou betreft, als ik het goed begrijp, wat voor rol of film zou je Emma Stone graag nog willen zien? Als je een wens zou hebben. Nou, ik ben wel benieuwd hoe zij het zou doen in een film die zich dus helemaal niet in dat Hollywood-systeem bevindt. Dus een Europese bijvoorbeeld. Film? Ja. Maar goed, de Poor Things is van een Europese maker. Ja, maar wel. Wat bedoel je dan echt? Nou, wel met allemaal Hollywood-acteurs is dat. Dus ik stel me voor een film als misschien The Zone of Interest of Anatomy of a Fall, maar dan met Emma Stone. Dus echt, ja, meer die Europese. Meer het Europese experiment en iets minder de. Het kaskraker gehalte. En iets minder de veiligheid ook van een Hollywood studio misschien wel. Want dat zag ik in een interview met de maker van Poor Things. Las ik dat hij zei, ze mag nog meer uit haar comfortzone stappen. Ja, dus ja, ik ben er wel benieuwd naar inderdaad. En ook, ze is in 2017 was ze de best betaalde actrice van de wereld. Mm-hmm. Dus voor het geld hoeft ze het niet te doen, inderdaad. Nee. Dus ik ben benieuwd wat er dan overblijft als iemand inderdaad totaal vrij spel krijgt en alle keuzes. Nou, creativiteit. Hè? Creativiteit, ja. Waar het allemaal mee begon. Dankjewel, filmkenner Maan Meelker. En de film Poor Things draait dus vanaf vandaag in de bioscoop. NPO Radio 1. Normaal gesproken tegen een snotneus van 30 zeg ik je en jij, maar tegen een burgemeester zeg ik natuurlijk gewoon u. Omdenken, doordenken en terugdenken. 100.000 kilo, dat is relatief weinig in het totale volume van wortels die we net in je achtertuin hebben liggen. Dat klopt. Jurgen van den Berg vraagt door. Ik noemde het net levenslied, hè? Klopt dat eigenlijk wel? Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ik ben niet de zangeres van het levenslied. Ik ben de zangeres van het Limburgslied. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Vandaag is het 30 jaar geleden dat hij is overleden. Mist u hem nog? Ja, zoals zoveel, maar we gaan er allemaal aan een keer. Daar valt geen spel tussen te krijgen, vrees ik. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De big data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, hoe leg je uit wat autisme is en wat dit betekent? Hoe leg je uit hoe er naar je gekeken wordt en hoe jij de wereld ziet? Koen Brunning leeft met autisme en schreef het boek Op het Spectrum. Een inkijkje in zijn wereld en waar we als samenleving elkaar kunnen vinden. Dat straks, maar nu eerst. Vanaf eind dit jaar gaat er veel op het spoor veranderen voor treinreizigers. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen gaat komend jaar flink op de schop. De NS wil 1600 treinen per week meer laten rijden. Dus veel treinreizigers gaan daar wat van merken. Daar praten we over door met NS-woordvoerder Arno Leblanc. Wat is precies de bedoeling van deze aanpassingen? Nou, het is echt een hele nieuwe structuurwijziging. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld ook wat efficiënter met personeel omgaan. Maar kunnen we ook veel ambities waarmaken. Bijvoorbeeld de intercities op de hoge snelheidslijn tussen Breda, Rotterdam en Schiphol. Die gaan in de nieuwe dienstregeling doorrijden naar Amsterdam-Zuid in plaats van Amsterdam Centraal. In de toekomst willen we die zelfs nog verder door laten rijden naar het noorden. Maar er zijn nu werkzaamheden bij Amsterdam Centraal en daarom laten ze nu doorrijden naar Amsterdam-Zuid. Maar er komt ook een speciale airport sprinter. Iedere 7,5 minuten tussen Schiphol Airport en Amsterdam Centraal. Nou, en er komt bijvoorbeeld ook nog een 10 minuten sprinter die van Dordrecht Rotterdam naar Den Haag gaat rijden. Dat zijn enkele dingen. Ja, dus de hoge snelheidslijn die wordt helemaal opgenomen in het gewone spoornetwerk, zeg maar. Ja, dat doen we eigenlijk in twee stappen. En nu zetten we daar de eerste stap van. En uiteindelijk is het zelfs helemaal de bedoeling om vanaf de hoge snelheidslijn ook door te gaan rijden naar het noorden. Ja, en de hele dienstregeling hebben jullie helemaal opnieuw door de computer gegooid, hè? Ja, het is echt een structuurwijziging. Dus dat betekent dat er ook voor bijna alle reizigers wel iets verandert. Het is niet zo dat we op alle plekken bijvoorbeeld frequenties van treinen veranderen. Maar het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat dat de tijden veranderen, hè, waarop je treinen rijdt. Dus het is wel verstandig om daar straks in december even goed op te letten. Gaat in december allemaal gebeuren. Dan laten we het bij NS-woordvoerder Arno Leblanc. De Rus Boris Nadezhdin, die Poetin wilde uitdagen bij de presidentsverkiezingen, mag niet meedoen. Volgens de kiescommissie heeft Nadezhdin te weinig geldige handtekeningen opgehaald, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Nou, hij had er genoeg ingeleverd in ieder geval, maar drie dagen geleden werd al min of meer toespelling gemaakt op het feit dat volgens de kiescommissie een te groot percentage van die handtekeningen niet helemaal in orde is. Er zouden problemen zijn met handschriften die hetzelfde zijn, adressen die niet kloppen en zelfs 11 mensen die op die lijst zouden staan van 105.000 handtekeningen die al zouden zijn overleden. Nou, daar hebben ze vandaag nog weer op voortgeborduurd bij de kiescommissie. En het eindoordeel is dat 15% van de gecontroleerde handtekeningen, dat zijn ze niet allemaal, maar dat is die waren niet geldig. En dat is maximaal 5%. Dus dat betekent dat de kiescommissie heeft besloten om hen niet door te laten tot de slotfase. Nadezhdin van de liberale partij Burgerinitiatief is de enige kandidaat die openlijk kritiek heeft op Poetin en op de oorlog in Oekraïne. Maar als uitdager van zittend president Poetin, zo is de algemene indruk, maakte hij sowieso geen kans bij de verkiezingen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Rafah in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen, melden functionarissen in Gaza. Gisteren werd het gebied ook gebombardeerd. Israël wil doorgaan tot het de hele Gazastrook onder controle heeft. Modewinkelketen Shubi gaat reorganiseren. Het bedrijf met 240 winkels dreigde failliet te gaan als gevolg van de coronacrisis. Het kan nu een beroep doen op een speciale wet waarmee gezonde bedrijven een nieuwe kans krijgen. De schuldeisers zijn het daar volgens Shubi mee eens. In alle Olympische medailles die komende zomer worden uitgereikt in Parijs is een stukje van de Eiffeltoren verwerkt. Die stukjes komen uit balken en andere delen van de Eiffeltoren die zijn vervangen bij renovaties. Universiteiten willen het aantal internationale studenten verminderen door meer in het Nederlands les te gaan geven en minder in het Engels. Door de vele buitenlandse studenten zijn collegezalen soms overvol en is er een tekort aan kamers voor Nederlandse studenten. Het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen van vandaag in Pakistan zijn zeker 9 doden gevallen. Ook in de aanloop naar de verkiezingen was het al onrustig en vielen er doden. Correspondent Aletta André in Islamabad. Hoe is het daar nu op straat? Ik ben vanmorgen bij meerdere stembureaus geweest en daar was het heel druk. Mensen stonden echt lang in de rij, soms uren, om te kunnen stemmen. Ik heb nog geen cijfers gezien van de opkomst. Deze is vaak laag in Pakistan, rond de 50% of lager. En het hangt heel erg af van de jeugd of de opkomst dit keer hoger zal zijn. Want de jeugd, dat is een van de grootste groepen die kan stemmen. Waar ik was bij Islamabad in de buurt, zag ik best veel jongeren in de rij staan. Ik hoor ook dat er een redelijk goede opkomst is in de gewelddadige regio's, dus ondanks het risico. Maar we zijn ook op een markt geweest waar veel mensen zeiden dat ze niet gingen stemmen om verschillende redenen. Soms praktisch, omdat ze uit een andere regio komen of zich geen vrije dag kunnen veroorloven. Maar ook omdat ze geen vertrouwen hebben in eerlijke verkiezingen. En bij wat voor incidenten zijn die slachtoffers gevallen? Gisteren zijn zeker 26 mensen omgekomen bij 2 explosies op 2 verschillende locaties. Maar dat waren allebei kantoren van parlementskandidaten. Vandaag waren er bomaanslagen en een schietpartij. Twee daarvan hadden politie- en legereenheden als doelwit. En 2 andere aanslagen waren bij stembureaus. Daar zijn bij eentje ook 2 soldaten omgekomen. En bij een ander stembureau, speciaal voor vrouwen, zijn 2 kinderen omgekomen. En wat is de oorzaak van die onrust? Bij verkiezingen in Pakistan is helaas geweld te verwachten. Het gebeurt vooral in 2 grensregio's, Balochistan in het zuiden en KPK in het noorden. Daar zijn in allebei die regio's zijn militanten actief die tegen de staat zijn, dus ook tegen de verkiezing van volksvertegenwoordigers. En met dit geweld de verkiezingen willen saboteren. Er is ook een bericht uit de grensregio Noord-Waziristan, waar de Taliban actief is, dat meerdere stembureaus zijn overgenomen door Taliban-leden. En die de medewerkers en kiezers bedreigen dat ze niet kunnen gaan stemmen. Er is daarom ook wel veel leger en politie op de been overal. Maar helemaal voorkomen lukt het niet. Helemaal niet in die regio's waar militanten veel voet aan de grond hebben. Correspondent Aletta André. En inmiddels zijn de stembureaus in Pakistan gesloten. Disney koopt zich voor $1,5 miljard in bij gamemaker Epic Games. Dat is het bedrijf achter onder meer het populaire spel Fortnite. En dat is de grootste stap van Disney in de wereld van de computergames tot nu toe. Economieverslaggever Nick Wouters, waarom doet Disney dit? Simpelweg omdat er geld te verdienen valt in de wereld van games. En zeker in Fortnite is al jaren heel populair. Zeker onder jongeren. Tieners spelen het veel. Het zijn er dagelijks tientallen miljoenen die inloggen in het spel. Om daar met hun vrienden te zijn. Om tijd door te brengen, bij te praten, spelletjes te spelen. Dat doen ze al lang niet meer op het schoolplein of in het park. Sommige mensen dan in ieder geval. Dat doen ze ook heel veel in dit spel. Ja, en dus is daar geld te verdienen. Disney wil daar zijn waar de mensen zijn. En daarom gaan ze nu ook actief in deze gamemaker. Ja, dat Epic Games, bestaat dat eigenlijk al lang? Zeker. De doorgewinterde gamer kent het wel. Het bestaat al sinds begin jaren 90. Maar de laatste jaren toch vooral bekend van Fortnite. Spel wat in 2017 gelanceerd werd. Wat een spel was wat je met honderden tegelijk speelde. Honderden. En er bleef er dan eentje over die het spel uiteindelijk won. Dat was meteen heel populair in de laatste jaren nog steeds. De maker daarvan, Epic Games, maakt ook nog andere dingen. Ook Unreal Engine, dat is weer een game engine waar heel veel spellen op gebouwd worden. Daar verdienen ze ook geld mee. Maar het gaat Disney toch vooral om Fortnite en de vele jonge spelers die daar actief zijn. En wat zie je dan voor je als je dat aan het spelen bent? Of wat ziet Disney dan voor zich? Ja, dat moet je een soort Disney-park voorstellen, maar dan met eindeloze mogelijkheden. Wat het precies gaat worden, dat heeft Disney nog niet gezegd, maar wel dat allerlei figuren daarin voor gaan komen die Disney heeft. Denk aan Pixar, personages, Marvel, superhelden dus, Star Wars, Avatar. Ze hebben heel wat wat ze daarin kunnen gaan gebruiken. Ze werken ook al deels samen met Epic Games door bijvoorbeeld pakken te verkopen. Je kan bijvoorbeeld een Spider-Man pak voor je personage kopen. Nou, het moet nog veel groter worden dan dat. Dat je hele werelden hebt die gebouwd zijn op Disney werelden, Disney-personages. Dus dat gaan spelers daarvan merken. Overigens gebeurt dat ook al met Lego bijvoorbeeld. Die hebben dat eerder al gedaan. Die hebben ook werelden in Fortnite zitten. Ja, en Disney denkt, dat willen wij ook. Dus vandaar dat ze zich inkopen. Het is wel nog een klein deel hoor van het bedrijf wat ze nu hebben. Zo'n 5%. Maar het geeft wel aan dat ze hier toekomst in zien. Economie-redacteur Nick Wouters. De Tweede Kamer wil nog voor de zomer strenge regels voor online gokken. Een meerderheid steunt het voorstel van de ChristenUnie om een vast bedrag per maand als speellimiet voor gokkers in te stellen. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Nu wordt gewerkt aan een plan voor limieten per gokaanbieder. Die kunnen worden opgehoogd naar persoonlijk contact met het online casino. Ja, dat beschermt de gokker niet genoeg, vindt de Kamer. Want als de limiet bij het ene bedrijf bereikt is, dan kan de gokker verder gokken bij een ander bedrijf. En dus gaat de meerderheid van de Kamer zich achter het plan van de ChristenUnie om één limiet te maken voor alle bedrijven samen die niet kan worden opgehoogd. En dat moet dan voorkomen dat die gokkers in financiële problemen komen. Volgens de ChristenUnie zitten steeds meer jongeren met hoge schulden door online gokken en gaan hele gezinnen eraan kapot. Online casino's houden zelf te weinig toezicht op het speelgedrag van hun klanten. En de ruitervereniging uit het Friese Hadsum durft niet meer op ponykamp in Drenthe uit angst voor wolven. De vereniging vindt dat er te veel wolven in het gebied leven en daardoor kan de veiligheid voor de tientallen kinderen die dan meegaan naar eigen zeggen niet meer worden gegarandeerd. De ruitervereniging is bijvoorbeeld bang dat ponies op de vlucht slaan als ze een wolf tegenkomen. 11:11, het weer, het is bewolkt. Op steeds meer plekken valt regen. In het noorden kan ook wat natte sneeuw vallen. En het is 1 tot 4 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. 'S middags kan de zon af en toe doorbreken. En het wordt dan ook een stuk warmer dan vandaag met 11 tot 14 graden. NPO Radio 1. BNN Vara. De Nieuwsbv. Goedemiddag, Koen Brunning is 23 jaar, studeerde filosofie, politiek, economie en journalistiek. Heeft een boek geschreven over het basisinkomen en heeft... Oh ja, Koen heeft ook autisme. Hoe is het om op te groeien in een wereld waar je buiten de norm valt? Dat beschrijft Koen in zijn nieuwe boek Op het Spectrum. En hij zit hier in de studio. Goedemiddag, Koen. Hallo. En wanneer kwamen jij en jouw ouders erachter dat je autisme hebt? Toen ik 7 was... dat was echt 2 jaar nadat we vanuit de VS naar Nederland waren verhuisd. En ja, dat was ook wel. Dat zie je ook wel vaker bij mensen met autisme. Dat wanneer een grote verandering ontstaat, of het nu een krijgen van een kind is of een relatie, dat het vaak ook een extra druppel is. Waarbij vervolgens heel veel, ja, zoals ik het eigenlijk in het boek zeg, weeffouten of zo in het brein. Alhoewel dat vrij normatief is, natuurlijk, om het zo te stellen, eigenlijk naar voren komen. En heel veel uitdagingen. Ontstaan. Ja, weeffouten in het brein. Wat bedoel je daar dan mee? Nou ja, wat ik in het boek ook heel erg probeer te benadrukken, en dat is iets wat niet heel vaak gebeurt als er naar mensen met autisme wordt gekeken, mm-hmm. is dat er wordt gedacht dat bepaald gedrag eigenlijk altijd met autisme samenhangt. En dat zou gaan om niet om kunnen gaan met verandering. Oh ja. En moeite hebben met non-verbale communicatie. Heel erg vasthouden aan bepaalde routines. En ook aan bepaalde waarheden en regels. Terwijl vaak zijn het eigenlijk copingmechanismen die je bij heel veel mensen ziet. Die niet per se zich de norm voelen in de maatschappij of vanuit een andere omgeving komen en bijvoorbeeld op de universiteit terechtkomen. Ja. Dat ze eigenlijk zoveel prikkels binnenkrijgen dat ze dus vanuit die prikkels die binnenkomen gaan vasthouden aan bepaalde routines, gaan vasthouden aan bepaalde waarheden. En ja, dat geldt natuurlijk ook voor evengoed gebieden waar ik eerder over heb geschreven in mijn eerste boek, Samenrijk, over gebieden in het land waar heel veel economische veranderingen ontstaan. Daar zie je ook dat mensen natuurlijk gaan vasthouden aan bepaalde zekerheden. Ja, ja. Ook om zelf dan door het leven jezelf te kunnen worstelen. Dus ja. Nou, haal je net je boek ook aan, hè, Op het Spectrum. Daar beschrijf je ook in hoe het voor jou was als kind in Amerika. Wat er dan in jouw hoofd omgaat. ging als je bijvoorbeeld buiten speelde. Je hebt daar een stukje uitgekozen. Het gaat over, je speelt buiten met twee jongetjes, buurjongetjes. Zou je een stukje willen voorlezen? Ja hoor. Dankjewel. Nadat we dik 2 uur bezig waren geweest in de tuin, waarbij we ons hevig vermaakten en nieuwe dingen ontdekten, kwam de welbekende vraag, terwijl Mark zijn blik op mij richtte. Zullen we zo naar ons huis gaan? Haperend, alle opties afwegend, zei ik nee. Terwijl ik met een strak en emotieloos gezicht naar beneden keek, hopend hiermee een dubbel signaal van onbehagelijkheid en simpele onwil af te geven. Waarom niet? Het zou echt leuk zijn, reageerden mijn buurjongens meteen. Nee, mij lijkt het vandaag helemaal niet leuk, schreeuwde ik hun toe. Mark schrok. Ben keek me verward aan. Ook mijn zusje Brit, die altijd aandachtig mijn gesprekken met anderen beluisterde, veerde op van mijn antwoord. Als ik het onder woorden had kunnen brengen, had ik uitgelegd dat hun huis onbekend terrein was en dat mijn inschatting van de situatie daardoor negatief uitviel. Maar het bleef voorlopig bij deze woorden. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als in één keer de situatie verandert, dat ongemak bij je brengt enzovoort. Wat voelde jij op dat moment? Het hele boek valt natuurlijk samen met herinneringen en gevoelens. Mm-hmm. En gevoelens die ook bepaalde emotionele waarheden aan het licht brengen. En conflicten die in jouw belevingswereld ontstaan. En in een moment waarop iemand eigenlijk, terwijl we altijd bij mij thuis spelen, en het eigenlijk ook wel duidelijk is in mijn binnenwereld, dat we gewoon bij mij thuis spelen. Ja. En bij mijn huis op het tuindek water uit een rode slang spuiten. Dan wil ik dat ook zo houden. Ja, waarom de fuck moeten we dan naar jouw huis, alleen, denk je dan? Althans, dat zou ik denken. Maar dan zou ik het anders uiten. Maar hoe zit dat bij jou in je hoofd dan? Nou, dat het dus zich heel erg afspeelt in die binnenwereld. En dat er heel weinig communicatiebruggen, zeker in mijn jeugd, ontstonden naar de buitenwereld toe. Ertoe leidde dat mensen andere verwachtingen op mij projecteerden. Ook andere dingen natuurlijk voorstelden. En ik dacht, ja, maar in mijn binnenwereld heb ik dat toch al lang uiteengezet. Waarom weet jij dat niet? Daar zit het hem vooral in. En, vond je het ook irritant gewoon? Nou ja, ik kan het natuurlijk irritant vinden. Mijn gevoel zegt misschien dat het irritant is. Maar in wezen is het natuurlijk ook gewoon een heel spontane suggestie van een vriend van mij om gewoon ergens anders te gaan spelen. Ja. En dat vertaalt zich natuurlijk in je later leven op heel veel verschillende manieren, waarbij je bijna moet gaan voorbereiden op dat gebeurt en je er ook steeds meer gewend aan raakt. Oh ja, hoe bereid je je daar dan op voor? Nou ja, kijk, wat nu natuurlijk de uitdaging is in mijn leven, is dat ik pas voel dat ik een vorm van autisme heb wanneer ik misschien me omring met mensen met autisme en opeens helemaal loslaat waar ik de rest van de dag altijd aan denk. Misschien als ik alcohol op heb, want alcohol dat verzacht juist die prikkels van oogcontact, geur, aanraking. En evengoed, wanneer ik thuis kom na een lange dag en merk hoe erg ik vervolgens in elkaar stort. Omdat ik de hele dag op de studie eigenlijk op volle toeren aan het werken ben. En ook op heel gedetailleerd niveau hopelijk aan het werk ben. En daardoor ook vanuit waar ik waarde aan hecht, thema's kan agenderen en goed kan zijn voor de vrienden om me heen. Maar Koen, betekent dat wij praten nu met elkaar, we kijken elkaar in de ogen aan, we hebben het over emoties, over heel veel verschillende lagen. Is dit hard werken ook voor jou? Want ik zweet met de pletter hier. Ik weet inmiddels, als ik heel erg moet zijn, niet echt of het op dit moment hard werk voor mij is, omdat ik het ook misschien niet wil zeggen dat het misschien hard werken is, of tegen mezelf op een onbewust niveau dan niet echt meer mee bezig ben. Mm-hmm. Er was een interview die mij recent vroeg in de context van het boek, van is het niet ook gewoon zo dat je al die dingen doet die je doet, omdat je ook niet per se die jongen met autisme wil zijn. En ik weet niet op wat voor andere niveaus dat zich dan ook nog afspeelt. Dus ik weet dat ik het heel leuk vind om hier te zitten en ik weet dat het heel veel invloed op mij heeft, maar ja, als je dat dus communiceert, zoals ik dat ook doe, dan is dat alleen maar fijn en kunnen mensen daarmee omgaan. En zo moet elk mens eigenlijk de kans moeten krijgen om zijn of haar gevoelens te communiceren, of dat nu in organisaties is of in de samenleving. Ja, absoluut eigenlijk. En betekent dat als jij hier zo meteen wegloopt, dat je dan een extra rustmomentje moet pakken? Of, want ik moet dat altijd na een uitzending doen. Dan moet ik al even 2 uur slapen. Voorbij komen. Ja, ik slaap heel slecht overdag. Ja? Dat kan ik gewoon niet. Nee. Maar straks zal ik wel even misschien uitrusten. Misschien kijk ik een aflevering van The Office of zo, van Friends. Ja. En misschien krijg ik ook wel heel veel leuke reacties op basis van hetgeen ik nu zeg. Maar dat weet ik dus ook niet. En dat geeft ook wel een lekker gevoel. Zeker, ja. Ja. Hey, zullen we weer even terug naar jouw jeugd? Want dat is wel fascinerend natuurlijk hoe je die reis ook hebt afgelegd. En wat je zelf ook zegt over het leren eigenlijk ermee om te gaan. En dat is wat we allemaal natuurlijk in ons leven doen. Je bent op een gegeven moment naar een speciale school gegaan. Hè? Hoe oud was je toen? Toen was ik ook zeven jaar oud, speciale school. Vervolgens van een speciale school weer naar een reguliere school. Dat zijn allemaal veranderingen. Ja. Hoe was dat voor jou? Nou, ik kon heel goed voetballen. En wat je ziet bij mensen met autisme is dat ze vaak heel specifiek talent hebben. Of ze kunnen heel goed associatief denken. Of ze hebben heel veel wiskundige talenten. Of mathematische. Of heel visueel zijn ze ingesteld. En vaak, wanneer die talenten worden ontwikkeld, vaak in een sociale context, dan is dat een wereld voor hun waarin ze erkenning vinden. En ook een sociale netwerken van waaruit ze zich voor ons staande weten te houden in de maatschappij. En ik was altijd al, ook op het toen ik op de speciale school zat, bevond ik mij in die wereld van het voetbal. Dus toen ik al 6 was, nog voordat ik naar die speciale school ging, om het even zo te omschrijven, voetbalde ik al. En dat creëerde eigenlijk dat ik altijd in twee werelden zat. Enerzijds op de speciale school, waar ik heel veel leerde, heel veel aandacht had. En anderzijds in de avond volgens de voetbaltraining, waar natuurlijk super veel prikkels op me afkwamen. Maar ik ook gewoon nog steeds mijn 2 beste jeugdvrienden heb ontmoet. Dus dat was eigenlijk die nou, spanning zou ik niet willen omschrijven, maar wel het laveren wat ik ervoer. Ja. En vervolgens maak je de stap naar het reguliere onderwijs. En was die eigenlijk veel soepeler, omdat ik in de klas kwam met allemaal jongens die ik kende, die mij beschermden. Niemand die eraan dacht om mij te gaan pesten, want die loopt bij de populaire jongens en hij kan heel goed voetballen. Ja, die ga je niet pesten. Dus het was een heel fijne overgang voor mij door een fijne juf. Terwijl juist de periode voordat ik die stap maakte eigenlijk het meeste conflict creëerde, omdat ik om me heen keek. Ik keek naar mijn vrienden met naar wie ik heel veel warmte voelde op die school. Maar anderzijds zat ik ook naast iemand in de klas die dan plots ook een stoel door de klas kon gooien. En ik heel erg dacht, waarom vind ik dit niet normaal? Waarom besnap ik deze persoon misschien op dit moment opeens niet meer? En wat zegt dat over mij en over hoe ik mezelf heb ontwikkeld? Maar misschien ook wat vooroordeel ik misschien wel dan vervolgens internaliseer. Dus ja. Over vooroordelen gesproken. Ik hoor dat je heel hard werkt. Hè. Je bent, je zegt ook de hele dag eigenlijk bezig. Nou, doen we allemaal dat op onze eigen manier. Maar volgens mij reageert de omgeving dan ook anders op jou? Of is dat niet zo? Valt dat mee? Want je zegt, oké, op school had ik dan wel een groepje om me heen, hè, die me beschermde. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo in het hele leven. Ja, voor mij is dat wel in die periode tot aan de middelbare school heel erg geweest. En ook in de middelbare school, zeker vanaf die periode, ben ik het eigenlijk heel erg gaan verzwijgen. Omdat ik in een nieuwe omgeving kwam. Niemand kende mij nog echt. Dus ik dacht, ja, nu kan ik wel gewoon mezelf staande houden. Ja. Ik ben niet meer de jongen met autisme. En eigenlijk ben ik toen heel lang bezig geweest om profvoetballer te worden. Nou, op mijn 18e heb ik in 3 weken tijd mijn knie naar de tering geholpen. Omdat ik zo graag, omdat ik een beurs had gekregen in de VS, mijn linkerbeen beter wilde maken. En toen pas ben ik begonnen met lezen en schrijven. Maar kwam ik ook in omgevingen van macht, waarin informele macht een rol speelt, zoals de politiek, de journalistiek. En daar merkte ik pas, shit, ik denk en beweeg me toch op een andere manier door de wereld dan de mensen om me heen. En ze verwachten ook van mij dat ik bepaalde dingen misschien op een andere manier verwoord. En daar merkte ik pas echt, shit, ik moet misschien eerlijker gaan zijn tegenover mezelf, dat ik een vorm van autisme heb, dat het me heel veel mooie dingen geeft, zoals eerlijkheid en engagement met de wereld, hopelijk, over de zaken zoals ze geregeld zijn. Maar ook dat, ja, ik me toch meer schaamte ben gaan voelen ook daarvoor. En dit boek gaat me nog heel veel, denk ik, daarover leren, maar is ook een manier voor mij om het van me af te schrijven. Dus ja. Waar schaam je dan precies voor? Welk onderdeel van autisme schaam je dan voor? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Vind ik heel lastig eigenlijk om het te zeggen en te weten, ook in deze context. Maar het is denk ik vooral het onbewuste beeld en de moment dat je op het treinstation loopt en je iemand het label autist hoort gebruiken. En ook gewoon het feit dat je misschien ook een schaamte wordt aangepraat, dat je bepaalde standpunten hebt waar je voor staat, maar waarvan wordt gezegd dat het radicaal zou zijn, of waarvan wordt gezegd dat er meer context is en dat je moet begrijpen dat het niet zo in elkaar steekt. Ik weet dan, denk dat het minder samenhangt met de misconcepties die er dan zijn over autisme. Want die zijn er natuurlijk ook. Mm-hmm. Bijvoorbeeld betreffende empathie. Er wordt heel vaak gezegd dat mensen met autisme geen empathie zouden hebben. Terwijl wat je juist ziet, en dat legt ook Sander Begeer, hoogleraar diversiteit van autisme aan de VU, heel mooi uit, dat mensen met autisme vaak zoveel binnenkrijgen dat als iemand tegenover me begint te huilen, dan voelen ze zo erg mee dat ze zich juist gaan afsluiten van de wereld. Wat mensen met autisme minder goed kunnen vaak is mee begrijpen. Dus als jij nou bang bent voor spinnen, en de persoon met autisme niet, dan zullen ze dat juist weer minder begrijpen. Ja, zo. En als je dan naar het hele plaatje kijkt, hè, jouw reis die je hebt afgelegd, die je nog steeds aan het afleggen bent, de wereld om je heen, het label waar we het dus net over hebben, waar je ook nog een beetje mee worstelt. Hè. Wat wil je mensen meegeven met jouw boek? Wat ik mensen wil meegeven over het boek is niet alleen dat ze hopelijk meer begrijpen over mensen met autisme, dat het boek hen ook humaniseert. En er zijn al heel veel mensen voor mij geweest die mensen met autisme op hun eigen manier humaniseren. Maar ook dat het binnen organisaties en de samenleving mensen humaniseert die niet volgens de bestaande normen altijd werken. En dat die mensen ook niet stilgehouden moeten worden en zich daar ook niet bang voor moeten voelen. Ja. Ik refereer ook gewoon heel vaak in mijn boek aan ervaring die mensen hebben wanneer ze in armoede opgroeien. Of wanneer ze uit een omgeving komen waarin het idee dat zij naar de universiteit zouden gaan totaal niet bestond. En dan komen ze opeens in die wereld. Ja. En dan merken ze, shit, ik moet me op heel veel manieren aanpassen. Maar ik wil me niet per se aanpassen. Ik wil gewoon blijven zijn wie ik ben. Ja. Mooi. Dankjewel. Bedankt voor deze boodschap. Ik zie aan je vinger dat je nog één ding wil zeggen. Ik heb nog niet zo heel veel tijd, maar ga je gang. Nee, het is heel performatief hoe ik dat nu op deze manier doe. maar ik wil nog even horen noemen dat mijn boekpresentatie op 15 februari in de Bali is. Het is bijna uitverkocht, dus zorg ervoor dat je erbij bent. Heel goed. En daarmee zijn we aan het einde. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het is zo'n nieuwskop waarvan je je wenkbrauwen meteen rare dingen gaan doen. Brattle's Auctioneers en Valuers in Newport, England veilden onlangs een 285 jaar oude citroen en verdienden er bijna $1800 mee, mensen. Alhoewel de citroen eerder bruin dan geel is, is hij voor een bijna 300 jaar oude vrucht nog zeer intact. Maar de vraag is natuurlijk, hoe smaakt zo'n citroen? Nou, Nick Toet van Taarten van Babel, die heeft al een idee. Ik denk heel goed gefermenteerd. Ik denk dat er een hele goede fermentatiesmaak aan zit. En dat het een hele sterke smaak, een beetje funky. Ik denk dat je wel een beetje van een een citroenachtige, kaasachtige smaak gaat krijgen, denk ik. Godverdamme. Toch wordt er door het veilinghuis dus niet aangeraden om de citroen op te eten, want de bijsmaak zal wel bitter zijn. Free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my babe. Hey, bouncing around, bouncing. Hey. You keep asking me where I'm from. Hey. About the borders and did I run? Hey. Keep asking how I feel about guns. There's a light and dark army, which side you choose on? Hey. If not now, then when? Hey. And if not me, then who? Hey. Don't drink the Kool-Aid, my friends. Hey. I try to tell y'all about this dude. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Hate supplements are found right in their couches. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Shout out to them people. En ERD hoor je met Lemon. En dit was de Nieuws BV alweer voor vandaag. Maar nog genoeg te luisteren door bij Radio 1. Zoals bij Bureau Buitenland. Tim de Wit, waar ga je nu naartoe? Natasja, we gaan naar de Verenigde Staten. Want vandaag is er weer een belangrijke rechtszaak tegen Donald Trump. Er zijn er zoveel. Maar deze is echt wel weer eentje om in de gaten te houden. Want de staat Colorado wil voorkomen dat hij op het stembiljet komt te staan. Hè, bij de voorverkiezingen daar. Vanwege zijn vermeende rol in de Capitoolbestorming. Het Supreme Court, de hoogste Amerikaanse rechtbank, buigt zich daar vanmiddag over. Gaan we zo over praten bij ons in Bureau Buitenland. Goed, spannend. Tim de Wit zometeen vanaf 2:30 met Bureau Buitenland. En de Nieuws BV is er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank Ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank Ten Katen.